Deniz Mıgırdiç'in Gökyüzü Sarkis'i. Hışımla çıkıyordu balıkçı Mıgırdiç o gün evden. Kapı kapanmadan karısı Bartu'nun boğuk gür sesi ensesinden yakaladı. Mıgırdiç, midye neri menzu maksivat illa. Olamaz. 50 yıl önce bu kadına aşık olduğunda bu ses ne kadar yumuşak, ne kadar ahenkliydi. Oysa şimdi Mıgırdiç'e alacağı midyelerin büyük ve temizlenmiş olmasını söylerken resmen haykırıyordu. Geçen yıllar böyle bir değişime hangi kılıf altında göz yummuştu acaba? Bartu'yu damar sertliği vardı. Her yıl unutkanlığı biraz daha artıyor. Ne söylediğini, ne yapması gerektiğini sık sık unutuyordu. Geçen yılbaşı midye dolmasına kuş üzümü koymayı unutmuştu. Aslında Mıgırdiç'in balıkçı olduğunu da unutmuştu. Önceleri midye dediği zaman gerisini getirmesine gerek kalmazdı. Mıgırdiç'in böyle evden hışımla çıkmasının sebebi Bartu'nun bitmek bilmeyen tekrarlarının verdiği bıkkınlıktı. Kapıyı kapatmasına fırsat vermeden kapının dışında eşikte yakalandı Bartu'yu. Bartu'yu rujlu dudaklarını geriye doğru yaydı, ağzını kulaklarına doğru gererek devam etti. Beni duymuyorsun. Bak görüyorsun. Cevap vermeye de tenezzül etmiyor. Midyaları pişirdiğimde pöfürdetmeyi biliyorsun ama. Sonra tarihin lağım kokulu sayfalarını açtı tekrar. Kafama sıksınlar. Bok varadı sanki. Zamanında alsaydım Garo'yu, sürerdim şimdi sefasını. Aslında Bartu'nun bütün bunları içten söylemediğini biliyordu Mıgırdiç. Fakat yine de gücüne gidiyordu. Birlikte paylaştıkları 50 yılı, zamanında evlenmek için dikkate bile almadığı kişilere sürekli satması ya da bugün olduğu gibi midye dolmasına takas etmesi. Denizden uzak kalmış şu yaralı yüreği her defasında biraz daha incitiyordu. Ah o karlı yılbaşı gecesi yaşanmamış olsaydı keşke diye geçiriyordu içinden. O zamanlar 20 yaşlarında çiçeği burnunda bir delikanlıydı. Anasız babasız bir başına İstanbul'da. Bezciyan okulunun sokağında bir direğin altında durdu. Yeni bir yıla hazırlık yapan insanların koşuşturmasını izlerken yüreğinin derinliklerinde bir yerde ne kadar yalnız olduğunu hissetti. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözlerinden akan yaşlar düşer kar taneciklerini eritiyor, yüzünden aşağı süzülüyordu. Başını direğe vurdu. Ah bu yalnızlık. Hayatını birleştireceği bir kadın, gelecek yılbaşı, belki bu yalnızlığı tatlı bir tebessümle anımsatır diye düşünmüştü o zamanlar. Yıllar öncesinin anılarından sıyrılmaya çalışırken, işte bizim bahtımıza da çıka çıka bu çıktı dedi. Yüzünde bir tebessüm belirdi. Hay kafamı vurduğum direk olmayasıca o direk. He oğlum Mıgıryan oldu artık, olan oldu, geçmişler olan. Bir an için damağında dolmanın tadını hissetti ve bunun üzerine Bartu'ya sordu. Kuş üzümü vardır, gelirken alayım. Zosem bunun adı. Hiç ev kuş üzümsüz olur. Nasıl deniz balıksız olmaz ise ev de kuş üzümsüz olmaz. Mıgırdıç derin bir iç çekti ve söylene söylene yola koydu. Garo oğlum, gerçi şimdi toprak altındasın ama sen paçayı iyi kurtarmışsın. Hey gidi günleri. Oğlum Mıgır, deniz mi kurudu yoksa sen mi kuruttun denizi 70 yılda? Yok yok, onu bunu bilmem. Bu karı seni 50 yılda kurutup çiroza çevirdi. Yakındır ası verir balıklı da bir musalla taşına. Bir el hissetti omuzunda. Döndü. Omuz hizasından göz ucuyla elin sahibine baktı. En samimi arkadaşı demirci Sarkis'ti. Belli ki kendisine yetişmek için koşmuş, nefes nefese kalmıştı. Selam vermesine bile fırsat vermeden konuşmasına kaldığı yerden devam etti Mıgırdıç. Kum kapı denizi nedir ki? Okyanusları bile kuruturum bu kadın. İçindeki balıklarla hem de. Yine de bana mısın demez. Kim? Kim olacak? Bartu'yu. Sarkis anlamamıştı. Hafif değil, basbayağı sahardı. Ne olmuş Bartu'yu? Mıgırdıç meramını anlatmaktan vazgeçti. Ayaklarının altında parke taşlarını hissetti birden. Hava sıcaktı. Hafif rüzgar vardı. Kafasını kaldırıp cumbalı pencerelerden dışarı savrulan perdelere baktı. Bir an serinler gibi oldu. Deniz'den bahsediyorum. Ama sen bilmezsin ki Deniz'i. Sen demir adamısın. Suyu nereden bileceksin? Sarkis sağır duymaz uydurur hakkını verdi. Bizim de sularımız akmıyor. Ama sarnışla idare ediyoruz. Sen denizin kokusunu da bilmezsin be Sarkis. Demir tavlamaktan burnun da hissetmez olmuştur. Kulakların gibi. Yine nereden aklına geldi dedemin bulundaki yüzbaş sığırı? Ne zamanki hastalık düştü canlarına, dedem de girdi onlarla birlikte toprak altına. Yüzündeki ifade, bu olayı her anlatışında aldığı hüzün yüklü ifadeye değine. Senin anlayacağın sığırlar bize hıyanetlik etti. Demir'in ise hıyanetliği yoktur. Baba mesleği. Hoş sen ne anlarsın Demir'den? Senin her lafın deniz kokar. Ha, gene uydurdun sanki. Sığır demedim, midya dedim. Bartu'yu akşama midya istedi. Oğlum, sen kafayı mı yedin? Meras tutso, başını göğe çevirdi. Bizimki iyice sapıttı. Evdeki karıyı midya zannedi o. Bu kez Mıgırdiç'e döndü. Bilirsin, benim evdeki de lüferdir. Haydi gönlün olsun dedi. Başını tekrar gökyüzüne çevirip muzip bir tebessümle göz kırptı. Deniz kenarındaydılar. İhtiyar Salih'in iskemlelerine çöktüler. Salih yaklaştı Mıgırdiç'e. Sen demini denize vermeden ben çayını getireyim. Gözleri nemlenmişti Mıgırdiç'in. Ne kötü şeydi şu yaşlılık. Yosun bağlamış göz pınarlarından inen iki damla yaş, güneşin kurutup esmerleştirdiği kırışıklıklarından aşağı süzülürken, onları silmek için yüzüne yaklaştırdığı elini geri çekti, vazgeçti. Hayalinde kumlara sildi gözyaşlarını. Sildikçe suyu karıştı suyuna, tuzu tuzuna, dalgalar okşadı yanağını. Denize dalan gözlerini denizle göğün birleştiği çizgiye çevirdi. Özlem dolu bir iç çekti. Yanındaki Sarkis'in varlığını hatırladı. Salih çayları masaya bırakırken yine yetişemedim yapma be Mıgır diye sitem etti. Mıgırdıç saatine baktı sonra güneşe. Oğlum Salih bizdeki de ne kısmettir be. Evde unutkan Bartu'yu dışarıda sağır Sarkis. Sarkis arkadaşının yüzündeki ifadeye bakarak tamam dedi. Şu deniz var ya, şu deniz. Deniz senin olsun. Gökyüzü de benim. Arkadaşının üzüntüsünü hafifletmek için ona en sevdiği şeyi hediye etmişti. Kendine de gökyüzünü pay çıkararak. Bu hediye Mıgırdiç'in hoşuna gitmişti gitmesine ama Sarkis'in bu ani bonkörlüğünden kendisini duymadığını anlamıştı. Vasiyetini açıklarcasına laflarını tarta tarta ve tane tane konuştu. Şu senin gökyüzü şahidimizdir fırtınalı sevişmelerimize. Benle denizin, dalgaların. Gün gelir de herhal yakındır. Ölürsen senin şu gökyüzü şahidim olsun ki bu kara toprağa arzu halim yoktur. Deden ve sürülerinin yattığı toprak kızgın demirin kıvılcımlarını bile kabullensin ama beni kabullenmesin. Bilesin ki dalgalar dayanamayıp yattığım yeri denize katmaya er geç gelecekler. Senin şu gökyüzü şahidim olsun. Meleklerim de martılar olacaktır. Thank you.